Ne! Je zamčeno! Ne! Opravdu, máme tu nějaký problém. Jmenuje se Lukas. Lukas Bínek. A já jsem zamilovaná. Skutečně. Malá Wensley, naše středňátko. Ten okouzlující, neschopný uzlíček zlých úmyslů. Ta, která by otrávila i vlastního bratra, jen aby se mohla projet v sanitce. Nám vyrostla a našla lásku. Ach, Wensley, chci ti zamknout do malé bílé chaloupky s laťkovým plotem a rozkvetlou jabloní. Líbí se mi ta část se zamykání. Takže provedeme to následovně, pojďte blíž. Zpátky do té krypty vás nepustím, dokud nevyhraje láska. Kdo je vůbec tenhle ten Lukas? Je jí hoden? Skutečně se milují? Co je vlastně láska? Přijde vám, že to může být vážné? Tolik otázek o lásce. Ale když se nad tím zamyslíte... Je snad něco důležitějšího?